تخيلين في قدام قدي ديمتان قدي ديمتان خم غا قدام دي فيلم قدي ديم رك لا وران دون ما ورتنا ام تاجي دا لي مجي دا خم دو سلاسي بو خم دا دون جيجين ما تيليتا مو اوبلي تيرا واي تي لين كو تخي قدي ديم دنج تا دولتا مو قدي ديمتان لول نا بريوت نانا بوم لا بيت واي بريوت مو مرتام ما سخرو تخيل منو suwadan ke sar tigad ay ci ñu alati lahi alati ak alati wa zaqsa mahal furuhi and ak bangasi min ha jokku ci bangasi ta ta wati ak ti ah dafa wax ne ci gel gel buntu bi waxan nañ ne tasghir mom li fi bu ñu i'rab rek lañ ko wara def kon li fi bu ñu bina niki mawsul الذي التي ولا اسم يسار متبدا اكتا انا كون يوي تصغير من لين صح واي نولو لا جاد لا لا نيو لا دا ني لين تصغير صح من ني نه بورن تصغير بنن بات داخ لا ني خمون سي بو تصغير بات دام نيل دينجي نيم دوه ني لين كو دام دا يورا نام سي نيل دينت امو نكو نك مومي سوبي الف تا موجغا nga xamne kon allahi ak allati bo len de tasghir lay soppiku al ladayya ak allatayya al ladayya ak allatayya moy boy tasghir allahi ak allati su ko defé nak bo ci beugé ñaari tam nga ne al ladayyani ak allatayyani ci barabarap bude barabar fa lo go kude barabu nasab ba barabu jar nak nga andiya ne alladayni ak allatayni batay nak bo beug andi jamu manas allati nani allatayatu batay alladaya man nga ci andi bolom gor nga ne alladayuna sude da mom boko le tasghir dagn koy def dayya budé tayi tam ni def ko tayya amna sax ñu wax ni timé moko ñëwale rek waye dañu doylo tasxir ta rek te baye ti motax mu wax sarabina wa man habnu hishamin tasxirati istighna'an bita patay nak da ak ta dama len tasxire bam doon dayya ak tayya ñun nga leen ci tasniya nga ne dayyani ak tayyani am nasabu ni moy buntu askan buri askan dire ci dekk ba fami ak giir wala bay wala ko mel non mo koy def zaado doli nañu ni nasabu ngir askan ya an ya qaya al kursi dimu ya bi nek ci kursi ni nasabu ngir askan lay fekk ba bi nga jox ci ya bu sadda tafara jitu ko ci ya bi nek ci kursi kul ma lepp lo xamne tali ya ba dana ko top kasuho kasaram nga waje go warna ñu ya gog lam top faaw da wara kasara ñu ko def leen ata sara dina fa iza arabta yusbata shay'in ila baladin aw qabilatin aw adin aw nahwa zalika jitta jitta rek la do wax jitta fihi ya an mushaddadan ya an mushaddadan maksuran ma qablaha kaya al kursi فتقول في النسبة إلى مصر مصري وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدي وحذفنا أسف مثله أمكن مما تلت لو خمنا هواه لقنك وانا بعد بقى أسكن بفكر أنك أفت يا جسد جنونا كان دوما دفعت منون يا رياء تسكى تردك غفنك اندوار جنينك وانا تردالني اندواتنا جلنك بكت غفنك وانك خمنا الشافيه الشافعي ام واجب صاد ونوبي الامام الشافعي سوتي اسكن جينا كو تيمام انا تاني نتلنا دينا ياب في نيكون دفارنا دري ياب يوس غير اسكن كو وا غا وخ شافعي كو الشافعي ولا تثبتن بن سحل تا اتا انيسن تا نجيجنل او مدته ولا نجيج نجيجنا انا نينا بو فكي ني بار دغ اسكن دا فام تا نجيجنا تا دغ تاجا تا تي جاتي ياب في صاد وتح من يقول النسبة إلى فاطمة ومكة من الفاطميين ومكيين أو مدة فوجين وخ وتعجبني ألف اكتاني سقوخم مقصورة له طيب منك أكدري من الكبادة با مؤت أكدري من الكدرم بانيه كوكو شبا بابولي أسكن كبادة نكي خبارا كم خبارا ألف أكدري من الله كوكو دكرين مويتا مدين غزوك سيابو سادبي مدال دون خباريون patay man nga dugulay fofu nak alif gogo bu fekkene ak ñentel sax ci baat ba waye baat bari baat bo xamne arafu ñaari lam mosul masque nek da bu fekke dafa masque nek ay top mo koy jangale motax rabina fofu ñu xubara xubariyun bu jall ne waka zalika in kanat rabifatan mutaharrikan sami ma hiya fihi ka jamaza bi fathil jini wal min wal zai كوكو واسكن بما أنا صريح الله فتقول جمازي فانا وفيت ألف المقصورة أمين تيالا جبارب باية بارب عرف نار لم ماسو ماسكن ميك تبري جمازا ألف جي مقصورة أمين تيالا باية خمغن جمع من قوك دون نار الباب تفا ماس ماسك يبتكو تفاية كوكو بوسي دي أسكن ويبق ألف جي لأي أمياء جساد جي damasa ngani damasiyen mom nak aji gaw rek lay fere wa in ta tun dem dana nak mom bu jigeet jigeenu ga tarbahu di yentel da tanin borom ñaaral sakana bu sukon tokal bu ha kon awal bete waaw no waaw wa hadduha akuk asfan yeb asan ajrahalla ay moy tan te nga waxan legi waxu am ci maksura ga bu fekke ak yentel la waye baat bu nek arafu ñaare la dafa mas maska nek mel hubla bi fi aji ëmb kon neena ñaar yi rek def ñu baax alif ga ngol ko te ko muy waaw da door ëmb yaaji sadde ji ci hubla ne ne hubla ñu ñun wala da far dag alif ga ben mu set mu def hubbu ñu ñun dama ne toba mom la toba mom la mel su boba bu la nexé moy bëtt ëlu bu ñu waaw nga ne tooba ñun bu la nexé tam dëgg ëlu ñu dal def too bu ñun wax ni sax bu la nexé dal ëlu da nga ngaawul bëtt ëlu ji bu waaw bu la nexé dal fu ndu jikko niki xubla nga ne xubla ñun wala tooba nga ne tooba ñun tooba ñun xam nga kon dool bëtt ëlu ji ñu waaw la tay indi waaw goor nga indi ak bijik nak nek tooba nga ne tooba ñun ñun ñu dafa na loolu nis ni ha ñal na dañu rek mom al mul haqiqa du ñu yegal wal asdu ak dal ko ñu ciosan ma la nga xamni la ha ñal na ko mom momé nana bu fekke ni alif maqsura goge ba du nek dañ ko doli rek bu alif am ca dañ ko yegal dañ ko tollu benen baat mu amul haq da nga xam da ciosan mom ci baat ba mu alif ga su mom neena la nga waxan te geer rek xam nga ni hubla alif da ca ñoom bu ngi jëmal mom waye nak tamel ni mom nga xam ni amna alif ji waye dañ ko ca def ngir tollu ko benen baat mu amul haq bu fekke alif da baye ko ci araf ciosan ni ki ya wala waaw itam kon moy asli yu yar nak neena la nga sañ te geer sa nga ko ci ñoom ñaar mo dag ko mu alif ji da jokk ya ji sadda ji ba nga wëti ko mu waaw alif gëna té dañu ñëgal ci baat ba moy la mëna ar ta ar ta alif dañ ko ci dool rek ñu ñëgal baat ci jaafar kon la nexé ni ar té ñun bo ci dé askan ar té ñun la nexé ni ar ta ñun ñun ko ci alif ji mu di waaw dama né marma nak moy nga xam alif mom ci ciosan la bayiko ndax dafa bayiko ci rama yermi nekke mar mayan man akhora gumas fa jitt ko warna sok ko ni mo koy def marma koku batay bu la nexe dag ko bu set ngane mar mi yun bu la nexe wol beti ko mu waw ngane mar mo mi yun ni asli ñaan nako ci sank nak xalbu al wol beti yo otama gu def nako tan dafa wax ne nag bu alif ga doone alifuk cosaan li ki gi nekk ci marma wooygati ko muy waaw wax ko marma wiyun moo gën dagg ko naa mar miyun. Loolu nag saraa bi nee na moom moo waxe noonu rek, waaye ba tey sax gi ci arta xam ne alifuk ilxaaq rek la, moomit ba tey nga wooygati ko muy waaw nga ne arta wiyun moo gën dagg ko. Moo tax saraa bi naa wa kadalika yuxtaaru qalbu alifil ilxaaqi xilaafan li waahiri saniixil musannif wa asil na nga dindi al alif alif ga al jaay sa ngay aji jéggi arbaan ak ñeenteel. Waaw xam nga lu waxoon léegi mooy alif bi nekkul ñeenteel, na bu alif ga doone juróomeel ci baat ba nag da nga koy dagg sànni rek moom. Misaal nañ ko ci xubaaraa ji ñu weesu woon léegi da nga ko daggoon sànni. Mu ne nag sawaawun kaanat asliyatan ka mustafa aw li ilxaaqi bi safar jëlin ka xabarkaa bi fathil muhmalati al muwaxadati wa sukkoomi raay wa huwa al xaraadu mooy wetañ. Mu ne mustafa xam nga alif gi ab juróomeel la, kon bay askan ci yow na ngay dagg alif rek dokk yaa bu sàdd mu daal def mustafiyun mustafiyun rek ngay wax. Mu ne lu mu nekk xabarkaa alif gi ab juróomeel la ñu bëgg mu toll safar jël moo tax ko dagg rek moom des xabar kiyum daa jokk yaa bu sàdda. Mooy nag wa qawlul aamati mustafa wiyun ak wa mustafa wiyun yépp laxnun maane dafa wax ne ñi nga xam ne amuñu xàmmee alxaam mooy niti kese yi rek ñi fees àdduna yene ñooñu bu dee lu mel ne mustafa danañ ca di wax mustafa wiyun wala bati alif ga muy waaw, wala ñu wax ca far mustafa wiyun muy laata ñuy andi alif gi ñu wëlbati muy waaw, muy laata ñu andi waaw googu daal ñu far ko dolli ak alif ne mustafa wiyun. Loolu neen ak yàq rek la nga bañ cee roy. Kasaaka naka noonu yaawul man xoos yaayu man xoos ma xoosi la bereef na ko xaagisam mbir mi ab juróomeel. Ba tey nee na daal bu doonee man xoos te yaaga nekk ab juróomeel way askan na nga dagg sànne mel ne fa taqulu fii mu'tadin wa musta'lin da ngay wax mu'tadiyin ak musta'liyin. Xam nga mu'tadin aji njalgati yéen da ngi fi ba noppi te yaa ngi ñëwagut ngaa dagg yaa bi ngir taaru wut law rek, waaye am na foofu yaa muhtadi la doonoon ab juróomeel la moom yaa ngi musta'lin ab juróom-benn la sax far moom musta'lin tax yu juróom ngi si xaat te yaa ngi nga xam ne moo fi nekkoon te nga dagg ko ngir ñàkkigee taara ñàkkigee laaf jóogu fi te yéen a ngi fi ba tey waaye da nga ko dagg nga jokk yaa bu sàdd bi nii rek dañu delloo si yàgg dal wax mu'tadi mu'tadiyin mu'tadiyin ak musta'liyin. Mooy man nga ne wal xadfu asaf ko fi yaay ci yàgg raabixa mbir mi ak ñeenteel xàq moo gën a yoo min xale duñ ci wëlbati. Waaw maanaam bu fekkee ne daal bi nekk man xoos yàgga ñetti arki koo jiitu moom bu ñeenteel leen kooku mën na yaa yépp mën nga koo dagg mën nga wëlbati muy waaw. Waaw mën nga koo dagg ba mu set mën nga koo wëlbati te muy waaw, waaye mu nee na asaf ga moo gën wëlbati ga. Mooy wax naa fa xawlu ko fi nasabi ilaa qaadin qaadin aji aate yaa ngi ñeenteel la ndax yetta fi nekk ba wañee yaa ngi nag léegi ndax li baat bi taaru laa wax ñu dagg ba kon yaa ngi am ñeenteel lay doon. Mooy nag mu ne nag fa xawlu ko fi nasabi ilaa qaadin nga ne ci qaadiyin ajwadu min qaadawiyin. Waaw maanaam nga ne qaadiyin kese rek dagg yaa wi moo gën nga ne qaadawiyin xam na ngaa wëlbati yaaga muy waaw nga yokk ci yàggu sàdd gi. Mel bi ne mu daa jël nga wax fa xawlu ka fi nasabi ilaa qaadin qaadiyin ajwadu min qaadawiyin wa qalbu thalisin wëlbati aj ñetteel yaayin wi dina gaar xatmun aj war la. Dafa wax ne muy alif muy yaa ñoo ci yemoo, su fekkee mooy ñetteelu baat ba mooy askan ca baat boobee loo mën a dagg alif ga sànni wala yaaga da nga koy wëlbati ba noppi nag da koy wëlbati muy waaw ba noppi itam nag nga jokk ci yaaju sàdda ja nekki lu mel ne fatan xam nga fataala alif gi mooy ñetteel bi loo ko mën a dagg da nga koy wëlbati muy waaw rek nga ne fata wii yun. Lu mel ne sëjin bii firi aju jàq bàyyi koo ci sëj ya foofu mu nekk yaa moo ci mujj te am ñetteel la day def na bu taaru wut laa fut nga dagg yaaja mu des sëjin su baba bo ci askan ngay delo ci yaga wono pour wati ko mi waw ba dal di wax nak shajawiyun shajawiyun e do ko dag mukk mom aw li nga mengale dal qalbu borom wal batiga infitahan ak fatahu dafa wax ni rek alif wala ya lo ci wal bati rek ba soppi ko mi waw nga fexé ba lako jitu fatah ñu mëna xam nga shajin bool gëté yaagi fi nek muy waaw xam nga liko jitu kasara la woon bu ñu wax shaji wiyun dedet may fata la ñëk waaw ga ne shaja wiyun ñu mëna qadin patay xam nga dafa doonoon qadin bool gëté alif gi mu di waaw day mëna kon qadi wiyun lay doon kon bu wax khadi niyun da ngay wax khada niyun faaw rek li jitu waw di mom na nek ak fata man nga ne sax bu di alif gi mom foko fek alif gi fata la topon batay ni ki fata ba baye fa fata ga rek ko defee muy fata niyun wa fa'ilun fa'ilun wa fa'ilun ak fa'ilun iftah na nga fata hayna huma shayn hayna mom ñaar wa fihi lun ak fihi lun dafa wax ne bu fekke ne baadu ngay askan di ci jokk ya hayn gum araf ci digga dafa kasara la ko jitu yeen araf dong la ah koku neena bo ci jokke yaay askan da ngay fata hayn ba ndax nga woyofal ko ndax kasara yusuf loy dañ koy maytu xam nga lu ngeen ni fahyinu moy lu ngeen ni namir nga namir bobu amna sax bana namir bo ci askane ya bu wax nami riyum ngay wax nama riyum ngay fata hayn bu ndax woyofal ko ay bañ gané nami iriyen tay ko ni melon fa'il moy lu ñu buul buul nek abul aswad addu ali do wax duu li ñun bo jokk yaag ni ngay koy fata su wax duu li ñun nga do woyfal motax ñu fata ko baye kasara ge ci ñu nak wala gëna idil bi fi égalé bu fekkone day ak giir ba kenn ba nga ci askan tay wax iba iba li ñun da bañ wax ibi li ñun nga do woyfal rek motax ñu ko non waxila waxef na fi marmi yi ci marmi yi marma wiyun marma wiyu waye waxti da tanef na fi ci amalim seenu jefandiko marmi yi marmi yi manam lu melni waxon nako moy bu fekke ne baat bi nga bëgg askan jeme ci da nga fekk ci mujj ga yagu sadda men ash-shafi'i da waxon da ngay dag yaga fu nek natalene man andina fi geneen gu yes male wonne la nak bu de lu melne marmiyun nga xamni yaaga fa nek genn yaaga ciosan la am lañu koy wutale bu melene shafi'i nga xamni yaar ya yep moy yaagañu saddu yep lepp ndol la amu ci genn guy ciosan bu de ñoma am na ci ño xamne dañu wëlbeuti yaaga nga xamni mo fa ciosan muy waaw yaaga nga xamni mo fa doli ko nga dag ko mu dem su baba ko mu dal dess marmiyun ndax bu fatene marmiyun mi ngi bayiko ci marmoyun ramasan ni isma fool mu day nek marmoyun nga xamni yaguma jigi mom ciosan la wa gogu nak xam nga day soppi ko ya tax li nga da wax na waaw ya buñu tassé ci baat tak jitu suko nang koy soppi ya xam nga bokk soppé mom waaw gi mu ya nga sadd ko ci ge muy marmoyun ngay tok dam gi ni kasara muy marmiyun nga jangun ci isma fool dang koy jang am naño xamne neena dañu dag yaagi nga xamne ci gawla bayiko xamne ndolen la ci dañ koy dag bam def nak yaagi nga xamne mo muju ci baat bi te ci saano ci bayiko ci ramaya mom ñu wëlbeuti ko muy waaw su koy fe jokk ci yaaju sadde ji nak loolu mo koy def marma wiyun am ñu dag lepp sanni rek ben yoon na tren jokk nañ ci yaagu sadde bu dal nek marmiyun bu sara bi waxna هذه المسألة تقدمت في قوله ومثله مما هواه سف وإنما أعادها لينبه على أن من العرب من يفرق بين ما ياءه زائدتان كالشافعي فيهدفهما وما إحدى يائه أصلية كمرمي فيهدف الزائد منهما وهي الأولى لانقلابها عن واو مفعول ويقلب الأصلية واوا بعد فتح الهين سببا كون فيقول مرموي من نك لا ني تان نك موي nga deug rek yaabu bam set natale na jokna ci benen yaabu yes melne kon nga waxon ci Shafi'i batay nga def ko fi ne marmiyun rek yam ci mo gën nga ne marmawiyun wanahu hayyun liman hayyun fathu zani fata rafu ñaarelam ye jigu dana war lolu ak tak tak la lu melne hayyun moy baat bo xamne yaaju sadd mo nek ci mujju waye bo de xol la jitu yaaju sadd ja wen araf dong la muy hayyun koku neena da ngay dindi lid xam bi ngay fata yaaju jekk ji moy ñaarel bi boko fata yaag nga xane moy gu ñettel ga rek nga soppi ko waw niki tebe bone ha ya xamni yaagu ñaaral gi andi nga ko wonak fata ko de melne yaw ñettel gi da wara soppi ko alif ndax nga ne araf rag mars fata jitu ko warna soppi ko alif mune bu fekke haya yun lon kon ya gogu ñettel day soppi ko alif waye alif gi tam faaw day soppi ko war waw rek kon leugul nopal rek moy nga ne da ngay fata yaw ñaarel ga te yaw ñettel ga nak mom nga wëlbati ko dal di nek ak waw ko bure hayayun nga soppi ko hayayun nga xamni di nga nit xam bi yaagu ñëk gi nga mars ko fata yaagu mu jigi nga soppi ko waaw non nga koy def ak ku bu doon su fekke ne nak yaaw ñaarel gogu dafa bayiko won ci waaw ci ciosan kon dang koy delo waat ci ciosan la mom lay waxna war dut fu nang ko delo waawon mu di waaw in yakundem dafa nekkon xoliba defi wal butef ko an holis ko on su fekke ciosanam la mom yaaw ñaarel gogu ak waaw la won dang koy delo ci waaw munañu misale tayyan bi shuri ak taxagn pro autour ba nga di ci askan xam nga kon la waxon ni la mok hayu ñoyamo da ngay dindi li di xam bi mu don taya yum munela yaagu ñettel gi soppi ko waaw mu dal nek taya ñun leer nak legi boko de set yaaw ñaarel gogu ci waaw la bayiko won ndax baat baangi bayiko ci tawa taxagna waaw su baba na kon da ngay delo ci waaw ga nga wax tawa ñun way bu wax taya ñun wax def nga asaf xala ma tasniya ti mandal gam tasniya ñu nasab ngir askan ñana tasniya bo bu askan jëme ci mom da ngay dag mandal gam tasniya mom ñu lent way du fa lent ma ñu ne muslimani wala muslimaini bo ci bëgg askan da ngay dag alif ñun ci rebu rafa ba wala yaag ñun ci rebu nasab bo bu xawal ñu res muslimi ñun rek muslimi la res muslimi ñun mo nga askan jëme ci muslimun kep rek ñoyama kenn ku mëna xamé bu do muslimaini tam wala bu do non say dayni da ngay dag rek yaag ñun gi bu res muslimu yu ak zayd yu ndak wa mislu sa kam li wa ca warna fi jamhi tafsih jamhi tafsih jamhi tafsih ma jamhi mudhakkar ba anas mo to do do askan do ci badna non da ngay dag rek mandar gam jamhu ma askan ci mufrad ma kenn ko meuna xal mufrad ma ni ki muslimuna wala muslimina do ci bëgon askan da ngay dag waaw non do way yaag non dok ci yaabu sa do mi muslimu yu ndong lay dal kenn ko meuna xal tasniya ba ak mufrad ma buran hindatun jam humanas ada ada alif ta butal rek bam res hindum da jok ci yabu sadu ni hindi yum kenn mana xam nga sax ndum ci hindu kesse wala muslimat ci la joy won ba yep hindu lay don ñun tu mom fa lay ko dana am way res ko faale mata mu ne fataqulu fi nasabi ila muslimaini mu tasniya wa muslimina mu jam muzakkar wa muslimatin mu jam manas ngay wax rek muslimin bi hadfi alamati tasniyati wal jamhi wala ni baalo bil nafsi fi bab an nasab faalu non dimi ci buntu askan bi wa hukmu ma sumiya bihi min an nawhayn ala lughatin hikaya hukmu al mutanna wal majmu' fa taqulu fi man ismuhu zaidani aw zaiduna aw hindatun zaydiyun wa hindiyun patay neena bu fekkone pat ba ci ciosan dafa nek en tasniya ba jamu waye dañu wëlbeuti wu tuddé ko dara nek nit ba leneen xamne kon ci deug deug leg nekatul tasniya nekatul jamu deug deug patay até ben la bo ci askan da ngay ben koy askan jëme ci mufrad rek ngay dal dindi mandar gay tasniya ak jamu ya patay zaydani wala zaydona la hindatun patay ngane zaydiyun ak hindiyun rek wa talitu aji ñettel min nahyu tayyibin ci lu melni tayyib hubiba asafef nako batay lolu ak tak tak la dafa wax ni baat bi nga xamne ci nga bëgga jokk ya ngir askan su fekke ne araxo ci mujju majitu araxo da yaaju sa da nopi kasara niki tayyibin xam nga araf yi ci mujj mooy baa bi soore askan baa boobu ci ngay jokk yaaju sàdda ji li jiitu baa bi nag boo ko dee seet moom itam yaaju sàdda la ba noppi kasara kon yaaju sàdda jooju te kasara jiitu baa bi mu jiitu araf ci mujj da ngay dagg yaaju mujj te kasara bàyyi fa yaaju nga xam ne moom maas maas ki nekk niki tayyibin yi ji rek moom ngay dagg yi ji moom ngay dagg bàyyi fi ayu ji mu dal des tayibun ndegam tay yi la woon dagg nga yi ji kon tay moo ci des ak ben ji muy baabi su ko defee nga jokk ci yaabu sàdd bi nag muy tay biyun tay biyun noonu lay doon moo tax mu naal ay ida waqaa qabla alxarfi almaksuri li ajli yaa innasabi yaa un maksuratun mudoomun fiiha mitluha kon xodifat ilmaksuratu fataqulu fi tayyibin tayyibiyun bisukuni lyaa'i karahata timaahi lyaa'aati wal kasratayni dañu sib yaa yu bari yi tase ak yaari kasara yi da xam nga ndegam ne nga tayyibun am na yaaju sàdda ba noppi booy askan faaw nga andiwaat yaaju sàdda kon ay yaa yu baree ngoo ko xam nga itam ndegam ne nga yaa googu dafa kasara ne tay yi waaw te xam nga ne kon li jiitu yaag itam muy baa bi faaw day kasaraati kon moo tax ñu sib yaari kasara yooyu ak yaari yaa ak yaa ak yaay yu bari yooyu nga xam ne ñoo tase lim ne nag ak ñetteelu lu mel ne tayibin saraa bi nee na walaa mafhuuma li taalifin nee na taalifkat bi wax ab ñetteel rek waaye ñetteel bi du ci ab takk fa taquulu fi nisbati ilaa ghusayilin te moom mooy tasxiiru ghazaalin ngay wax ne xusay lii yun bi sukkoon il yaay waaw nee na bu fekkoon ne yaagu sàddga lu am ñetteel ca baat ba ni mu ko doone ci tayib niki da ko caa nekk ab ñeenteel niki xam nga xasaalun bi firikeel boo ko doon tasxiir boo ne xusay ën yaayu tasxiir ji alif da ci topp ni ne la alif bu toppee yaayu tasxiir da nga koy soppi muy yaa moom itam su boobaa kon boobu bëtee alif ji mu yaa day soppi ko xusayilun xusayilun xusayilun nag kon boo seetloo yaa ji nga xam ne moo kasara te jiitu laam gi mujj ci baat bi yaa googu ab ñeenteel la nekkul ab ñetteel waaye du tee rek boo ci dee tasxiir da nga koy dagg sànni moom yi gi waree doon xusayilun boo ci bëggee askan da ngay dagg yi gi moom des xusayilun nga jokk ci yaabu sàdd bi nag booy askan muy xusay liñun xusay liñun wasadda jàdd na taayun taayun maqoolam mbir mu luñ wax bil alifi ci alif li tax mu ne taayun buñ de askan jeme ci wax loolu lu jàdd la mooy cosaan la tayyiun la woon te xam nga tayyiun moog tayyibun ji nga waxoon léegi ñooye moo kon dañoo bëggoon bam bam doone tay yi un nga dagg yi ji bam des tay un nga yokk ci yaaju sàdd ji muy tay iyun waaw kon nag nee na yaagu njëkk gi nga xam ne moom maasa maaska nekk bu ngi wëlbatee muy alif gannaaw bañ daggee yaaju sàdd ji daal yaaga fa desoon maas maaska nekk ñu waxan ñu bàyyi ko fa askan ca nag muy tay iyun ñu wëlbati nag léegi yaagoogee mu di alif wax taa iyun wala ne neew na gis nañ ko ci baat boobu rek ñu wax ca taiyun bu ñu jëlee askan te fekk na taiyun moo doon xiyaas ci ni nga jàngoon léegi wa faaliyun faaliyun un tuusi ma warloof na ko fii faañilata ci faañilata lu tëggoo faañilata boo koy askan danga ciy wax faaliyun nga da ngay dagg yaay ji wala bati kasara gi muy fata ni ki bu dee xanifata ki bu dee aboo xanifata nga bëgg askan jëme ci xanifata ngay wax xanafiyun xanifata xanafiyun da ngay wax wa fuhaliyun fuhaliyun utima waraleef na ko fii fuailatin ci fuailatin fuailatin moo lu mel ne juhaynatu juhayna alkubeer lañ koy binde boo ci askan ngay wax juhaniyun waaye nag fahilata moo mu lañu koy wax ni ki xanifata bu yàlla dogalee xëyin baragga wala